بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون لقوله جل في علاه إن للمتقين مفازا ثم أيها الناس عباد الله تذكروا وتدبروا في آيات الله الكريمات العظيمات الشرعية وفي آيات الله الكونية يقول الله جل وعلا في محكم كتابه الكريم وتنزيله العظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الآيات وقال جل وعلا وخلق كل شيء وقدره تقديرا يقول تبارك وتعالى أيضا في محكم تنزيله إنا كل شيء خلقناه بقدر عباد الله أني نغزانه كتك وإسلام أني واجب الله kwanza kabisa baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika na kumswalia mtume wetu kiongozi wetu mwalimu wetu Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam cha kwanza naihusia nafsi yangu lakini cha pili nawahusia ndugu zangu katika swala zima la kumcha Allah jalla wa ala kwa sababu yeyote ambaye atamcha Allah jalla fi'ala kwa hakika ameandaliwa mahala pa kufaulu ama pa kufuzu kwa kauli yake Allah jalla wa'ala inna lilmuttaqina mafaza hakika wanawali wenye kumcha Allah tabarak wa ta'ala mahala maalum walipoandaliwa mahala pa kufaulu kwa hiyo takwa ni msingi katika misingi mikubwa kabisa tegemezi katika maisha ya kilimwengu. Kitu kikubwa ambacho mimi nataka niwahusie leo kwa muda huu Na ni jambo muhimu sana sana sana sana katika maisha ya mwanadamu. Na ni jambo kupitia Qur'an, kupitia Sunna lina ulazima kuliamini jambo hilo. Lakini pia jambo hilo ni jambo ambalo mwanadamu anayemtii Allah tabarak wa taala litamfanya awe na taslia katika misukosuko mbalimbali inayompitia, maisha mbalimbali anayoyapitia, misiba mbalimbali inayomkuta, fitna mbalimbali zinazomfika kwa jambo hilo. Na Allah tabarak wa taala kuna aya nyingi akilielezea jambo hilo, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna hadithi nyingi zinaelezea jambo hilo. Lakini maulama wetu, wanawatuoni wetu, kuanzia as-sahabatul kiram ridwanullahi alayhim mpaka at-tabi'un tabi'u tabi'in na kadhalika al-a'imma na wengineo, ni jambo wamelizungumza kwa uzuri kabisa. Ukiishi kwenye mlango huu na unataka kuzungumza mimi, utaishi katika hali ya utulivu, hali ya amani, hali ya kutokupaparika. Jambo lenyewe ni masala mazima ya qadar. Al-qadar bi hurufihi thalatha, qadar. Nukta hii kuizungumza kwa wakati kama huu haitoshi, isipokuwa kutosha kwake ni mpaka mtu akae darasani, asomeshwe vizuri, aelewe vizuri, vinginevyo atakwenda na mali. Kwa nini naongea hivyo? Kwa sababu mtu anaweza nafsi yake isitulizane kwa sababu ya kukosa hiki kitu. Mtu anaweza akapotea kwa sababu ya kukosa hiki kitu. Mtu inawezekana akamdhania Allah tabaraka wa taala vibaya kwa sababu ya hiki kitu. Lakini pia wewe katika nafsi yako pia unaweza ukajidhania vibaya, yule unaishi naye katika majirani zako na wale waliokuzunguka, wale wafanya biashara wenzako na wengine wengi katika maisha yako, unaweza ukawatuhumu vibaya kwa sababu ya kukosa msingi huu. Msingi huu una nukta sita, mimi nitazitoa kwa ufupi sana. Kwanza, maana al-qada'i wal-qadar, maana ya Allah kutoa hukumu na kukadiria. Lakini nukta ya pili, hukumu al-qada'i wal-qadar, hukumu ya qada na qadar, hukumu yake nini katika ulimwengu tuliokuwa nao kwa maisha ya mwanadamu, maisha ya Muislamu. Lakini nukta ya tatu, maratibul qadar, ngazi za qadar. Nukta ya nne, almukhalifuna lihadha al-amr, kuna watu wakajifanya wanajua sana na wakasababisha matatizo na wakasababisha fitna kwa sababu ya kukosa msingi. Kwa hiyo kuna wale mukhalifun waliopinga qadar, wanakwenda kinyume na qadar. Hiyo ni nukta ya nne. Lakini nukta ya tano, fawaidu wa thamaratu al-qadar, faida na matunda yanayozalikana kwenye qadar ukiwa nayo. La wallah, kuna faida nyingi sana na kuna matunda mengi sana, lakini mimi leo biidhnillahi al-karim al-mannan nitazitaja faida tatu tu. Lakini nukta ya sita, ma yartab ala hadha al-bab, yale yanayopandana juu ya mlango huu, ya tunaita zile mulazama, zile wazi. Mtu akipinga qadar natija ni nini? Mtu asipoamini qadar natija ni kitu gani? Ukenda kinyume na sunna ambayo imeelezea qadar, wewe natija yako, matokeo yako ni nini? Idhan hizi ni nukta sita, sitoweza kuweza kuzifanua kwa ufafanuzi wake isipokuwa ni kukaa darasani. Matatizo yanayokukuta ukawa na shaka, matatizo unayokuta ukamdhania mwenzio vibaya, matatizo unayokuta ukakosana na jirani yako, matatizo unayokuta ukakosana na mkeo au na mumeo kwa sababu ya kukosa mlango huu, ukaona hawa ndio vidudu watu wanaokusababishia maisha yako yaende kombo kwa sababu ya kukosa mlango huu. Lakini hata pale unapobanwa Allah tabaraka wa taala akakufinyia kila mlango ukawa umefinywa, salama yake ujisalimishe kwenye huu mlango wa qadar. Wallahu taala a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأجلاء. Ndugu zangu, kabla sijazungumza mlango huu kwa ikhtisar, tupate mukaddima wa mlango huu, utangulizi wake. Nilisoma aya tulizosoma ndani ya suratul mulk, ni aya nyingi ambazo kwa asilimia kubwa, aya zote kwa asilimia kubwa zinaonyesha uwezo wa Allah tabarak wa taala. Allah jalla wa ala, limadha khalaqa alhayata walmaut, ni kwa nini aliumba uhai na akaumba umauti? Limadha hivi viumbe viwili, ni kwa sababu gani? Cha kwanza, Allah tabaraka wa taala kikubwa kabisa, yeye ni mwadilifu katika mambo yake anayopanga atakayo. Sisi tunachotakiwa tukubali kwamba hilo jambo kashalifanya na kaliumba. Kitu kingine, Allah jalla wa ala amebainisha kwa nini aliumba alhaya na kwa nini aliumba almaut. Aliposema kuanzia mwanzo wa sura, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا وهو العزيز الغفور. أمتكوكا الشيخ الثاني رحمه الله تعالى أنا سيما تبارك الذي بيده الملك أي تعالى تعاظم وتعالى كثير خيره. أمتكوكا يولي أنباي الله تبارك وتعالى وكتكوكا خير زك نينجي وعم إحسانه نا ومواجه الله جل وعلا أمينيا وهو على كل شيء قدير. وسبب الله جل وعلا kwenye ufalme wake yeye, ufalme wake Allah tabarak wa taala uko kwenye mikono yake. Ikiwa ufalme wake Allah jalla wa ala umo kwenye mikono yake, basi bila shaka wala raib yeye atakuwa ni muweza wa kila kitu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza Allah jalla fi'ala. Na ndio maana aya zinazofuata zinaelezea izza ya Allah jalla wa ala, kudura ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya Allah jalla wa ala. Akasema alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, Allah ambaye, yule ambaye biyadihi al-mulku, ndio yule ambaye ameumba uhai na ameumba umauti. Limadha, kwa nini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili awajaribuni nini, awaonje kwa mitihani mbalimbali, ili ajue kwamba ni yupi kati yenu, yupi kati yenu mzuri wa kutenda. Aya ina mazingatio makubwa sana, hasa kwa wale ambao wanaopinga qadar. Yupi kati yenu ahsanu amala, mzuri wa kutenda? Maana yeye ndio anatenda, na kitendo kinaweza ikawa kibaya au ikawa kizuri. Lakini aya mbele kila zikiendelea naelezea uwezo wa Allah tabaraka wa taala, mpaka Allah tabaraka wa taala akizungumzia habari ya wale ambao wataingizwa motoni na watakuwa hawana hoja, hawana sababu, wala hawatasema kwamba Allah ndivyo ulivyokadiria mwenyewe. Watasema lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabi sa'ir, lau tungekuwa sisi tunasikia kwa mazingatio tunaoambiwa, au tunayafahamu tunayoambiwa. Ma kunna fi ashabi sa'ir, tusingekuwa katika watu wa motoni. Wameegemeza kitendo cha kufahamu, kitendo cha kusikia wamekiegemezea kwa wenyewe. Hii ni radi kwa wale ambao wanaopinga kadari, tutakuja kuwaona biidhnillahi alkarimi almannan, ambao kuna waliopituka katika hilo, lakini pia kuna ambao wamepituka katika kumkanushia Allah tabaraka wa taala na kuwathibitishia viumbe, na kuna ambao wamepituka kuwathibitishia viumbe na kumkanushia Allah jalla waala. Kwa hiyo aya kwa ujumla wake zinaelezea swala zima za uwezo wa Allah jalla fi'ala. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yanapita katika uhai, na baada ya uhai unakuja mauti, na huu uhai huu una vituko vingi sana, kwa sababu uhai pia umegawanyika. Kuna uhai unaishi katika maisha ya mbuzi na kondoo na ng'ombe na ngamia, alhayatul maadiyya. Watu wanapita kwenye maisha yao yake, jua kuamka hana kingine, anachojua ni kula na kunywa na kuwa busy na mambo yake, hamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukimuuliza akwambia, mimi ni Muislamu bwana, unayasema yote nayajua, lakini maisha yake ni maisha ya ajabu. Pia kuna watu wanaishi maisha ya kiroho, alhayatu ruhiya, maisha ya kiroho. Na hii ni sehemu muhimu sana, ambayo yale maisha ya kimada yana sehemu ndogo sana katika sehemu hii. Sehemu kubwa ni alhayatu arruhia, ambayo wewe unatakiwa uishi kama maisha haya ya kiroho, kuilisha roho chakula chake, si kulisha kiwiliwili. Chakula cha roho ni nini? Ahlul ilmi wakawa wameelezea roho namna gani itarutubika na itakuwa ni uhai. Tuyaache hapo. Lakini pia kuna watu ambao wamepotea katika swala hili la qadar, katika mapoti mapotevu, lakini pia hata wale ambao wanaonekana wapo katika Uislamu, yupo katika Uislamu, pengine anafunga, anasali, anatoa zaka na yote anayofanya, lakini pia nayo utakuta bado ana shaka shaka katika swala zima la qadar. Kwani qadari ni nini? Alqadar wanasema ahlul ilmi, miongoni mwao Sheikh Al-Allama Saleh Al-Fuzani hafidhallahu ta'ala, asema hivi: qadar katika msemo wa kisheria wa kiistilahi, kwamba qadar taqdirullahi ta'ala lil ashiyai wa iradatihi laha wa ijadihi liwaqfi waqtiha. Qadar maana yake ni kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ahuwa na kadiri ya vitu na kuvipanga na kuviwekea utaratibu maalum kwa matukio tofauti tofauti, na hayo yanasukumwa kadhalika na kutaka kwake Allah tabaraka wa ta'ala, na kuviweka vitu hivyo kuvifanya vitokee. Hadha huwa maana alqadar, wa hadha aidan maana alqadha kama ilivyosukuzana. Qadha pia ina maana hiyo hiyo, pamoja na kuwa qadha kwa maana kuhukumu, neno qadha lina maana zaidi ya moja, na mara nyingine inakuwa aammu min alqadar, linaenea, ni pana zaidi kuliko suala zima la qadar. Kwa hiyo maana yake taqdirullahi ta'ala lil ashyai wa iradatihi laha wa ijadihi fi waqtiha, hii ndio maana ya qadar, ni kuweka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ni kukadiria Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na kutaka kwake na kukiweka kitu. Hii ndio maana ya ufupi ya alqadha walqadar. Lakini swala pili ambalo ni muhimu, hukumu ya swala hili, Waislamu wamekubaliana kwamba swala hili ni la faradhi, kuamini ni jambo la lazima, na ataipinga qadar, ataipinga swala hili, basi utatazamwa anapinga kwa vipi, unapinga pinga kitu gani hapo. Lakini asli anayepinga swala hili ni kafiri. Qadar imo ndani ya zile daraja tatu za dini. Al-martabatu al-ula, daraja ya kwanza al-islam, nayo imefafanuliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ana ya Uislam kupitia hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Lakini pia hata baba yake Abdullah kupokea hadithi pia inayozungumzia swala za maratib ad-din thalath, daraja za dini zile tatu. Kwa ya kwanza ni Uislam, ya pili ni al-iman, na ya tatu al-ihsan. Na kuna hadithi ya Umar maarufu bi hadith Jibril imetaja daraja zote hizi tatu. Kwa hiyo katika hizi daraja tatu, hii qadar imo ndani ya hii daraja ya pili al-imanu. Katika daraja ya pili kuna nguzo sita pale za imani. Ile nguzo ya sita kuna kitu kinachoitwa qadar. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Hapa napo kuna balaa nyingine. Kuna baadhi ya wale vibaraka wa Ar-Rafidha, vibaraka wa Shia, washaanza kuzungumza wakakithibitisha kipengele cha khairihi na cha sharrihi, wakaanza kuleta maswali na kuwatuhumu vibaya Ahlusunna kwamba itakuwaje wa sharrihi. Sitaki kuwazungumzia hao kwa sababu si maudhui yetu. Kwa hiyo qadar imo ndani ya al-martaba athaniya ya dini, na martaba ya tatu al-ihsan. Na qadar ina ngazi zake. Hii ni nukta ya nne ama nukta ya tatu. Ina ngazi tatu, ina ngazi nne. Qadar ina ngazi nne. Ngazi ya kwanza, ukisikia kuna qadar, ukisikia jambo limetokea, lifanywa, ufanya na kadhalika, ujue Allah tabaraka wa taala halikufichikana kwake jambo hilo tangu azali. Ishapita elimu yake hapo kulijua jambo hilo. Usimnyoshee kidole mwingine, muamini Mola wako subhanahu wa taala kwamba hilo alishalijua, kwamba limekuwa au linakuwa au litakuwa, au lau kama kama halikuwa basi lingekuwaje. Allah jalla wa ala alishajua. Na baada ya kujua subhanahu wa taala akaliandika hilo jambo alkitaba. Hii ni ngazi ya pili katika ngazi za qadar. Muislamu anatakiwa aamini hilo. Na hapa kuna ufafanuzi ambao si wakati wake kwa sasa, natakiwa ukae darasani usome huku kuandika kwa Allah tabaraka wa taala. Maana kuna kuandika na kukadiria Allah subhanahu wa taala katika Lailatul Qadr, kuna kukadiria kwa Allah tabaraka wa taala kwa malaika kuja katika tumbo la mama. Lakini Allah tabaraka wa taala kila siku huwa fi sha'an, kwa kuna kitaba ile ya amma ambayo imeenea ipo katika al-lawhul mahfuz. Huo ubao lazima mtu auamini, kwa sababu ni jambo la lazima. Mambo yote yapo kule yameandikwa. Na chini ya hapo sasa kuna kitabatu al-umri, kuyaandika maisha yao kwa ujumla utakuja kuisha kwa duniani, na yale ambayo yatakayojiri kwa umri wako wote. Lakini kuna kitabatu sanawi, mwaka hadi mwaka fi lailatil qadr. Lakini kuna kitabatul yaumi, kitabatul yaumiyya, alkitabatul yaumiyya. Kuna kuandika kwa kila siku Allah tabaraka wa taala huwa fi sha'an. Hizi ni miongoni mwa ngazi za qadar. Ngazi ya kwanza al-ilmu, ngazi ya pili al-kitaba, ngazi ya tatu al-mashia. Alichokijua Allah jalla wa ala, kisha akakiandika, kisha akataka. Na baada ya kutaka kuna kitu kinafuatia, al-khalqu wal-ijad, kuumba na kukiweka kile kitu kitokee katika wakati wake. Wewe na mimi tunatakiwa tuamini ngazi hizi tatu za qadar, ambao kuna watu wamelipinga. Na nukta ya nne, kuna wale ambao wanapinga qadar, na hapa tunawanasihi Waislamu na kuwahusia tusiichezee dini. Kuna watu wanaichezea dini katika mapote mbalimbali, kuanzia wale viongozi wao kwenye mapote hayo na mpaka wale wafuasi wanaichezea dini. Na hii misingi ilianza tangu huko nyuma. Mfano, katika suala zima la qadar, kuna watu wanaitwa al-qadariya. Qadariya humu alladhina yamfuna al-qadara lillah subhanahu wa ta'ala, wanapinga qadar. Muislamu usiingie huko, wakamkanushia Allah tabaraka wa ta'ala kwamba hana utashi, hana mashia wala hana irada. Kwa hiyo wakawa wamevuka mpaka wao, wakamthibitishia qadar ama mashia ama irada kwamba kutaka ni kwa mtu mwenyewe, mambo yanaanza kwake, sio kwa Allah bana. Ndio wakasema innal amra unuf, mambo yanaanza tu. Wapo hawa ni ghalaw, wamepituka mpaka na kukanusha sifa hii ya Allah tabaraka wa ta'ala ya qadar. Na katika wao ndio wale wanaitwa al-mu'tazila. Al-mu'tazila ambao walisababisha fitna walipokuwa katika majlisi ya shekhu wao tabi'iyun jalil al-Hasan al-Basri aliyefariki mwaka 110, walienda na kinyume na shekhe wao. Na hapa pia kuna darasa muhimu kwa wanafunzi wanaosoma dini katika manhaji ya al-sunna wal-jamaa. Tusijikweze, tusinyanyue, tusijifanye tunaelewa sana, tunajua sana. Yani kabla sijawaangalia masufi, tujiangalie sisi kwa tulabu ilmu, tusijifanye tunajua. Utaufungua mlango ambao ufunga utashindwa. Hawa mawana Amr ibn al-Bayt na Waqf ibn Abba wakaivua kwenye il madrasa au ile majlis, kisa tu shekhe kasema mwenye kufanya madhambi makubwa huyu inategemea anakuwa tahta al-mashia, anakuwa kwenye mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaka kwake. Kwa maana insha'a adhabahu, akitaka atamwadhibu, wa insha'a ghafara lah, akitaka atamsamehe. Lakini kama atamwadhibu akamuingiza motoni, hatokaa motoni milele. Mu'tazila na khawariji wameingia kwenye mlango. Itikadi ya al-sunna wal jamaa wanasema wao wako katikati, kwamba ni kweli Allah akitaka atamwadhibu na akitaka atafanya nini, atamsamehe. Lakini kama atamwadhibu akiingia motoni, huyu ni Muislamu, atatoka, atakaa kwa kadiri ya madhambi yake. Hili likawa ni tatizo, wale mabwana wakajivua, ikawa ni vurugu, wakakaa kivyao vyao. Wale ndio wanaitwa Mu'tazila, wakiongozwa na Amr ibn Ubayd na Wasil ibn Ata. Kwa hiyo mlango huu wao wameukanusha wa qadar, lakini kuna ambao wao wameukanusha lakini wamethibitisha kwamba huu mlango utakuwa ni kwa viumbe wenyewe tu, wao ndio wanataka, wao ndio kazi kila kitu, sio kwa Allah tabarak. Likatokea kundi lingine linaloitwa al-Jabriya. Hawa ni kinyume ya hawa, hawa wanaona kwamba vyote vinavyojiri kwa huyu mja, anavyovifanya huyu mja, havifanyi kwa hiari yake. Ameshikwa nguvu, ametenzwa nguvu huyu mja. Kwa nini wanasema hivyo? Wanazo sababu zao, lakini si msingi kuzitoa. Lakini wanamuona Allah tabarak wa taala kuwa ni dhalim, anamdhulumu mja. Yesi ndio kisha kadiria kila kitu, alafu kama kadiria kila kitu, kwa nini umuingize motoni alafu umchome? Ibilisi shetani akawaingiza katika balaa hiyo. Na hapa kuna majibu mazuri kabisa kwa yule atakayekaa chini akasema. Aljabriya ambao Aljaham ibn Safwan ni wafuasi wake, hawa ni mmoja katika wale ambao wanakanusha sifa za Allah tabarak wa taala, lakini yeye pia alirithi kwa bwana mmoja anaitwa Ja'ad ibn Dirham. Hao Jahamia nalo lipote ambalo ni baya tena madhmuma, lenye kusema kubaya, napinga na kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hali ndio hii sasa. Basi Ahlusunnah wal Jamaa wao tawassatu, wamepita katikati, wao wamepita kati na kati katika swala zima la nini, la qadar. Allah tabarak wa ta'ala ni kweli yeye anataka, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala anautashi katika hilo, na huyu Allah tabarak wa ta'ala akamwekea huyu mja ikhtiyar, kuchagua. Ndio maana kama inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Kwa hiyo hajakuwa ni mtu ambaye mwenye kutenzwa nguvu, ukamfananisha kama ni mtu aliyetupwa katika mto, umemfunga mikono, umemfunga kila kitu, alafu unamtupa mtoni, unamwambia usilowe, tahadhari. Alqahu maktufan, alqahu fil yam maktufan, faqala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma. Unaona sema hivyo au Jabriya? Kwa hii ni pote potofu na itikadi mbovu. Salama yako wewe Muislamu ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, na kuamini ngazi zote za qadar, kuamini hatua zote zinazojiri kwenye qadar. Lakini faida ni nini? Faida ya kuamini qadar, katika faida zake na matunda yake, katika faida na matunda makubwa kabisa, istikmalu iman, kukamilika kwa imani. Imani yako inakuwa iko kamili. Hilo jambo la kwanza au faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, yeyote ambaye ameamini qadar anakuwa yeye si mwenye kuyumba katika maisha yake, hata kitokee kitu gani. Kwa maana yuhawinul masaiba, anaifanya mepesi ile misiba, anaifanya kuwa ni mepesi kwake yeye, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameshakadiria. Kwa hiyo ni moja pia katika faida za kuamini qadar, kwa sababu utakuwa na taslia katika swala hilo. Haya mawili ni faida kubwa sana kwa wewe ubabaiki katika maisha yako ya kilimwengu, kwa kuamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo utayumba sana, na utaingia kwenye kila pote, na utapata tabu kwenye maisha yako ya kila namna. Maisha ya kibiashara utapata shida, maisha yako ya ndoa utapata shida, maisha yako na majirani zako utapata shida, na wale marafiki zako utapata shida. Kila sehemu utapata shida, na utaona wao ndio wafanyaji, wasababishaji wa kusababisha matatizo. Usipoamini jambo hili na wako na shaka. Kitu kingine ni mayatarattabu ala alqadari, yale yanayolazimika kwenye kupinga qadari. Yeyote anayepinga qadari akathibitisha, kwa mfano akathibitisha kwamba kutaka ni kwa mja mwenyewe, kitendo mja anakiumba mwenyewe, itakuwa amethibitisha waumbaji wawili, na hilo dhara lake ni kupatikana ashirku fi rububiyya, kupatikana ushirikina katika tauhidullahi tabaraka wa taala, kwenye vitendo vyake. Hayo ni madhara. Kwa ukikanusha tu ujue kutazalika hayo ni kutalazimika. Lakini kuna ambao wakafanya msingi huu wanatoa hoja kadari kwa wawe kawa wanajenga hoja, yahtajuna bilqadar, kwamba mtu anaweza akafanya jambo la kumwasi Allah tabaraka wa taala akasema qadar, mtu anaweza akafanya kitendo cha aibu akasema qadar, mtu akampata msiba akasema qadar. Kwa hiyo haifai kujengea hoja kwenye qadar katika mambo ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Itafaa kujenga hoja kwenye qadar katika msiba inayokufika wewe, kuumwa, kufiwa na mengineyo. Weka hoja ya qadar, kwamba qadar. Lakini kwa nini wewe usomi? Qadar. Kwa nini unakunywa pombe? Qadar. Kwa nini unaiba? Qadar. Utajibiwa hivyo hivyo kama ulivyouliza. Basi unafanywa hivi, qadar. Kuna watu walikomeshwa kwa namna hiyo. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا إله العالمين ويا مجيب السائلين. والله أعلم.